साखी वृद्धारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम मंत्र द्वितीय ब्राह्मण दो के साथ साथ यहाँ भाष्य आदि में विचार होना है। मंत्र का प्रतीक लेगा उसके बाद ब्राह्मण व्याख्या करेगा, तो प्रथम मंत्र की कोई व्याख्या हुई नहीं, तो मंत्र को एक एक शब्द का प्रतीक लेना और व्याख्या करना स्थिति, ये दोनों साथ में व्याख्या है। मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण ने करना है तो मंत्र प्रतीक रूप में और ब्राह्मण व्याख्या है, ऐसी स्थिति में चल रहा है यह भाष्य। भाष्य एक पहला भाष्य हो गया है, अजनयत इति क्रियाया विशेषणम, जो यद अजनयत है, अजनयत इति क्रियाया विशेषण यद इति पदम, यद शब्द जो है वहां सप्तानानी बहुवचन है, यद प्रथमांत एक वचन है, तो सप्तानानी का विशेषण हो नहीं सकता, विशेषण तो यानी बोलना चाहिए, यहाँ यत है प्रथमा एक वचन और सप्तानानी बहुवचन है, विशेषण हो नहीं सकता। ये अजनयत जो क्रिया पद है उसकी ये विशेषण है, यत पद जो कह रहे हैं अजनयत इति क्रियाया विशेषण यद इति पदम तथा च तदयुक्तम कृत्वा दिशा, तथा च माने क्रिया विशेषण आने पर जब आया आगे तथा च तदयुक्तम, इसलिए वो युक्त ही है, क्रिया विशेषण से क्या होगा युक्तम, पितृत्वा तो पिता है, वो सप्तान्न के पिता है, सप्तान्न सृष्टि करने वाला उसका पिता है जी, इसलिए ठीक है वो क्रिया विशेषण लगाना उसको ठीक है, यही कहा। तदयुक्तम पांच की टिप्पणी में कहा जननम, माने जो सप्तान्न के जो उत्पत्ति करना उसके लिए ठीक है कि वो पिता है, ग्रंथार्थ धारणा शक्ति धारणा शक्ति मेधा कृष्ण चामरायण आदि तप ते कस्मात अत्र न गृहेते तत्राह, यह प्रश्न उठता है मेधया तपसा ही, ब्राह्मण ने कहा मेधा और तप के द्वारा सप्तान्न की सृष्टि की, ऐसा ब्राह्मण बोल रहा है। तो ये मेधा और तप जो प्रसिद्ध को न लेकर के अप्रसिद्ध क्यों लिया जा रहा है, ये प्रश्न है। प्रसिद्ध मेधा अर्थ का ग्रंथ के अर्थ का अवधारण कर, और तप का अर्थ होता है कृष्ण चामरायण आदि, उसको न लेकर जो प्रसिद्ध है उसको लेकर अप्रसिद्ध जो यहां मेधा माने उपासना और तप माने कर्म कैसे लिया गया, ये प्रश्न है। ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा, जो बुद्धि में एक शक्ति है ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति है उसको कहते मेधा, ये छात्र मेधा भी है, ग्रंथ के अर्थ को पकड़ता है ऐसा बोला जाता है। और कृष्ण चामरायण आदि तप, जो कृष्ण चामरायण आदि होते हैं उसको तप कहा जाता है, वे प्रसिद्ध है। ते कस्मात अत्र न गृहते, इन इस वाक्य में वो तप मेधा और तप शब्द के द्वारा वो क्यों ग्रहण, ते माने दो वचन, उन दोनों की ग्रहण क्यों नहीं किया जाता, ये प्रश्न आया। तत्र उत्तर देते हैं ज्ञान कर्मणि, ये कहा ज्ञान कर्मणि ये वही मेधा तपसमृत वाच्य, कहते हैं मेधा और तपसर्म का वाच्य अर्थ उपासना और कर्म है, मेधा का अर्थ उपासना तप माने कर्म है। तयो प्रकृतत्व, उपासना और कर्म के प्रकरण चल रहा है यहाँ, कर्म और उपासना की प्रकरण है, पूर्व ब्राह्मण में उपासना कर्म के बारे में कहा था, यही है माने पांग उपासना और पांग कर्म की चर्चा हुई है, वही प्रकरण उसी का है उपासना और कर्म का, इसलिए प्रसिद्ध मेधा और तप को नहीं लिया जाता। न इतरे मेधा तपसी, जो अन्य मेधा तप है ना, माने मेधा का अर्थ ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की शक्ति, और तप का अर्थ कृष्ण चामरायण, वो तो यहां नहीं, तपसी अप्रकरणात, उसका प्रकरण नहीं है यहां, यह प्रकरण है उपासना और कर्म की, इसलिए मेधा और तप का अर्थ उपासना कर्म करना पड़ेगा, यही अर्थ है। ठीक है, कहते हैं तयो प्रकृतत्व प्रकटयति, जो मेधा माने उपासना और कर्म ही है, मेरा शब्द तप के द्वारा वो जो प्रकृत है उसी को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। पांगतम ही रम कर्म जायादि साधनम, एक कर्म को पांगत कहा है, जायादि साधन से होने वाला जो कर्म है, जाया पुत्र दैववित्त मानुषवित्त और स्वयं, ये वो होने वाले जो कर्म है पांगत है, वो ये कर्म ऐसा है। और अंतिम में कहा कर्म बतलाने का, या एवं वेद ऐसा है, ऐसी जो उपासना करते पांग तो उपासना करता है, पूर्व में जो चतुर्थक चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम में ऐसा आया था, यह एवं वेद वेद बने उपास थे, उपासना करता है, यह प्रकरण है उनका। इसी से अनंतरम एवं ज्ञानम प्रकृतम, ज्ञान माने उपासना अभी अभी प्रकृत हुआ है, माने कर्म भी है, पांगत कर्म और पांगत उपासना आरंभ है, इसलिए यहां मेधा तप, मेधा और तप का अर्थ यहां उपासना और ये कर्म लेना होगा इस मंत्र में कहते हैं। टीका में कहते हैं इतरयो अप्रकृततम हेतु कृतम अरुद्य फलितम आह, इतरयो अप्रकृतम अन्य का नहीं है, यहां अन्य माने कृष्ण चादराणी तप भी नहीं है, ग्रंथार्थ धारण शक्ति भी यहां नहीं है, क्यों प्रकरण नहीं होगा, इतरयो अन्य दो का अप्रकृतत्व प्रकरण नहीं होगा, हेतु कृतम यही हेतु बनाकर अनुद्य फलितम आहकर तस्मात करके कहा, तस्मात न प्रसिद्ध और मेधा तपसोर आशंका कार्य, प्रसिद्ध मेधा तप दोनों के आशंका नहीं करनी चाहिए, मेधा का अर्थ ग्रंथ धारण शक्ति भी नहीं, चंडिका में जो मेधा शब्द है, और तप का अर्थ कृत्य साम्राज्य भी नहीं, उसी शंका नहीं करनी चाहिए कहा। ठीक है, ज्ञान कर्मणों प्रकृतत्व उत्तम हेतु आदाय है, उपासना और कर्म है प्रकृत है, पांगत कर्म पांगत उपासना, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म प्रकृत कहा गया जो हेतु है, प्रकरण हेतु दिया था, वाक्यम पूरा यदि उसको लेकर के वाक्य को पूरा करते, अतः कहा अतो यानी सप्ताह नानी ज्ञान कर्माभ्याम जनित बान पिता तानि प्रकाश से श्याम इति वाक्य शेष, जो सात अन्नों का माने पिता ने जीव ने जो सृष्टि किया है उन्हीं सात अन्नों का हम प्रकाश करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसी को अर्थ दिखाएंगे, ये भाष्यकार करें वाक्य लगाना कहा, चार के टिप्पण में कहा ज्ञान कर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ कहते, पिता माने कौन, प्रजापति नहीं लेना, उपासना और कर्म के अधिकारी जो क्षेत्र के जीव, पांत उपासना पांत कर्म के द्वारा माने सात अन्न की सृष्टि करने वाला वही है, क्या था लेना ठीक है, यत सप्तानानि इत्यादि मंत्र भागम व्याख्या, यत सप्तानानि यत सप्तानानि मेधा तपसा, मेधा तपसा अजनेत पिता, यत सप्तानानि अजनेत पिता मेधा तपसा इत्यादि आया था, तो इसकी व्याख्या करना चाहते हैं आगे, यत सप्तानानि इति मंत्र भागम व्याख्या, जो मंत्र भाग था यत सप्तानानि अजनेत पिता, ये मंत्र भाग की व्याख्या करके ब्राह्मण वाक्यम वाक्य समुदाय तात्पर्य आगे, ब्राह्मण वाक्य के पूरे समुदाय का, ब्राह्मण वाक्य जो आने वाला है सारा उसके समुदाय का तात्पर्य बताते हैं, तत्र कहा मंत्र ब्राह्मण हो मंत्र और ब्राह्मण दोनों में, मंत्र में यत सप्ताह नहाने अजनित पिता मेधया तपसा इत्यादि कहा, यही है तो उसी में ब्राह्मण क्या बोलता है बोलते हैं, और ब्राह्मण में द्वितीय कंडिका तत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्वात्, मंत्र के जो अर्थ है छिपे हुए हैं इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ रही है, मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्वात्, मंत्रों का जो अर्थ है विषय है छिपा हुआ होता है, तिरोहित है स्पष्ट नहीं है, इसलिए अभी हितत्वात् प्रायेण अधिकतर यही होता है, मंत्रों में अर्थ छिपा हुआ होता है, सामान्य लोग समझ नहीं सकते उसको, दुर्विज्ञ भवती दुखे न विज्ञ भगवते दुर्विज्ञ, बड़े मुश्किल से जानने योग्य होता है मंत्र का अर्थ, ब्राह्मण में सरल पड़ जाता है, तदर्थ व्याख्यान आए उस मंत्र के अर्थ की व्याख्या के लिए ब्राह्मण प्रवर्तते, ये जो ब्राह्मण द्वितीय कंडिका ब्राह्मण ब्राह्मण की प्रवृत्ति से कहा तत्र इत्यादि का है, तत्र मंत्र ब्राह्मणात्मको ग्रंथ सप्तमर्थ, जो तत्र दिया था तत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहित में तत्र सब का दोनों ग्रंथ लेना, मंत्र प्रतीक रूप में देते जाएंगे ब्राह्मण उसका व्याख्या करता रहेगा, ये दोनों मिलकर के पूरा दोनों एक साथ समाप्त होना है, मंत्र ब्राह्मणात्मक अर्थ सप्तम अर्थ, सप्तमी जो तत्र है उसका अर्थ है मंत्र और ब्राह्मण दोनों में, मेधया ही इत्यादि ब्राह्मणम आकांक्षा पूर्वक उत्थापित, अभी तक इतना ही व्याख्या हुई कि यह सप्तान्नाने अजनेत पिता, इतना का अर्थ हो गया, आगे मेधया ही तपसा, मेधया ही करके बोलेंगे आगे, ये ही लगाने वाले ब्राह्मण है, मंत्र में ही नहीं है, मेधा तपसा है ये कहते हैं, तत्र यह सप्तान्नाने मेधया तपसा अजनेत पिता इत्यस्य को अर्थ, यह मंत्र में जो कहा गया इसका अर्थ क्या है, यह सप्तान्नाने मेधया तपसा अजनेत पिता जो कहा इसका क्या अर्थ है, ये प्राप्त मंत्र का अर्थ क्या है, ये प्रश्न उठा। इसको ही शब्द नहीं जो व्याप्त ब्राह्मण ही लगा करके व्याख्या को प्रसिद्धि दिखा रहा है, प्रसिद्ध है क्यों, पहले उसने पांगत कर्म किया है, पांगत उपासना किया है, तो सप्ताह में भी सृष्टि करना है कि जो साधन किया जाता है किसके लिए, फल के लिए, प्रसिद्ध के लिए ही लगाता ब्राह्मण उसने कहा ही। माने एक नंबर की टिप्पणी में कहा ज्ञान कर्म अतिरिक्त सृष्टि हेतु अभाव, सृष्टि जब होती है कोई भी सृष्टि तो उपासना कर्म से होनी है, शास्त्रीय सृष्टि ज्ञान माने उपासना, वो दोनों से अतिरिक्त कोई सृष्टि हो नहीं सकती, दोनों के अभाव में तस्व तत्र हेतु, उसी को यहां हेतु बनाया जाता है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ज्ञान और कर्म माने उपासना कर्म ही प्रसिद्ध है हेतु रूप से, इसलिए मेधयायी इत्यादि स्मृति ही तेरे पितृत्व सृष्टितम, मेधयायी स्मृति इसलिए है, इसलिए पितु सृष्टितम ही शब्द है, जो पिता है जीव तो सृष्टित्व आ जाता है उसे, ही शब्द से साक्षात आ, ही शब्द के द्वारा ब्राह्मण ने साक्षात कहा मेधयायी इत्यादि। प्रसिद्धार्थ अवदेवत देना का ये शब्द प्रसिद्ध का अवदेवतक है, जब साधना की है तो फल के लिए होगा ना, पांत उपासना पांत कर्म करके बैठा है जी तो क्या करेगा, सातम की सृष्टि करेगा, प्रसिद्ध ही लगा करके ब्राह्मण का मंत्र में ही नहीं है ठीक है। प्रकृत मंत्र शब्द आया सप्तम में परामृष्ट है, यहां जो तत्र शब्द आया है उसका अर्थ तत्र ही सप्तम में आया, तत्र शब्द माने प्रकृत जो मंत्रों का क्या है, मंत्र समुदाय को लेने के लिए व्याख्या में संग्रह आती, व्याख्या को ही संग्रह करते हैं, प्रसिद्धो ही कहा, प्रसिद्धो ही अस्य मंत्र से अर्थ है, अर्थ इस मंत्र का अर्थ सत्तानानी मेधया तपसा अजनित पिता, इस मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध है, क्या है तो कहा प्रसिद्धो ही कहा अस्य मंत्र से अर्थ। टीका में कहते हैं न केवलम ही शब्दार्थ मंत्र से प्रसिद्धार्थ, तो केवल ही लगा दिया ब्राह्मण ने, मंत्र में नहीं है इसकी मात्र से प्रसिद्धि नहीं मानना, और भी है कहा किंतु मंत्र स्वरूप आलोचनाएं होती, जब मंत्र का स्वरूप का विचार करते हैं, यद सप्तानानि मेधया तपसा अजनित पिता, इस मंत्र का विचार करने पर भी तत्सिद्ध भी प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि सिद्ध होता है, यद करके बोलते हैं यद अजनित इति अनुवाद स्वरूप मंत्रेण, या अनुवाद स्वरूप मंत्र है, पहले पांगत कर्म किया है उसने, पांगत उपासना किया है तो फल के लिए ही किया है, फल होना ये सृष्टि होनी है, उस सृष्टि का अनुवाद करके ये मंत्र बोल रहा है, ठीक है मंत्र है प्रसिद्धार्थ का है प्रकाशित, प्रसिद्ध अर्थ में प्रकाश किया है मंत्र, ठीक है मंत्रार्थ से प्रसिद्धत्व मंत्र से अनुगुणत्व हेतु कृत फलतम, मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध होने पर मंत्र के ही अनुकूल होकर के जो ब्राह्मण बोलता ही लगाकर हेतु कृत फलतम अतः का अतो ब्राह्मणम अभिशंकया एव आह, इसलिए ब्राह्मण जो है ना शंका रहित होकर के बोलता है, ब्राह्मण ने क्या बोला ही करके बोला ही मेधया ही तपसा अजनित पिता, टिप्पणी है चार की मंत्र स्वरूपस्य मंत्रस्य माने मंत्र स्वरूपस्य अनुगुणत्वम अनुगुण है आगे आगे टीका में कहते हैं तत्प्रसिद्धिम उपपादयितुम पृच्छति, तो प्रसिद्धि को ही सिद्ध करने के लिए पूछता है पूर्व पक्ष, शंका करता है कैसे प्रसिद्ध है मंत्र का अर्थ, ननु शंका है ननु कथम प्रसिद्धता अस्य अर्थस्य, इस मंत्र का अर्थ कैसे प्रसिद्ध है, कथम प्रसिद्धता अस्य अर्थस्य, अस्य एक नंबर टिप्पणी का अविद्यावतो जगत जनकत्व रूपस्य अस्य वाले, अज्ञानी जो है ना अविद्यावान जो होगा अविद्यावत षष्ठी, अज्ञानी का जगत जनकत्व रूप कैसे सिद्ध है, अज्ञानी जगत को सृष्टि कैसे करता है, सप्ताह में सृष्टि कैसे करता है, यही है अविद्यावतो जगत जनकत्व रूपस्य मंत्र प्रतिपाद्यस्य, मंत्र में कहा न यद सप्ताह मानी मेधया तपसा अजयनत पिता, यही है तो ये अज्ञानी करेगा जगत की सृष्टि तो कैसे करेगा, अविद्या बतो जगत जनकत्व रूपस्य, जो अज्ञानी है उसे जगत का जनकत्व आना पिता पितृत्व आना, मंत्र प्रतिपाद्य से मंत्र से प्रतिपाद्य कैसे सिद्ध हुआ, ये प्रश्न है, प्रश्न आया तो उच्यते ग्रंथ जो उत्तर देते हैं उच्यते जायादि कर्मांतानाम लोकफल साधनानाम पितृत्व तावत प्रत्यक्षमेव, पूर्वकंडिका में जो कहा था पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में कहा था जायादि कर्मांत तक साधन बता दिया था अरे शो कामयता जाय में सात अथ प्रजाय अथ वित्तम में सात अथ कर्म गुरुदी इत्यादि कहा हुआ है। जायादि कर्मांतानम जाय से लेकर के कर्म तक यह पांच लेकर के मैं कर्म किया उसने चार साधन लेकर के कर्म किया उस व्यक्ति जायादि कर्मांतानाम जाया से लेकर के जाया पुत्र मानस वित्त दैव्य वित्त और कर्म यही है लोक फल साधना नाम लोक फल के साधना ही है आगे लोक मिलना है इसका लोक फल का साधन है तीन लोक फल होगा तीन लोक इन्हीं साधन से होना है लोक फल साधना पितृत्व तावत प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षम एवं पितृत्व उसमें जनकत्व तो प्रत्यक्ष ही है क्यों जब उपासना कर्म कर रखा है जायादि कर्मांत तक माने साधन किया है तो उसमें लोक सृष्टि हुआ नहीं उसे पितृत्व प्रसिद्ध है कहते हैं। दो नंबर टिप्पण में कहा लोक स्वरूप फल है यहां फल कौन है लोक रूप फल लोक रूप जो फल है माने कर्म किया है तो आगे लोक मिलना है उसको अभितम च ये कहा पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में आया था ये जाया में सत्यादि ना अभितम कथितम ये कहा है पूर्व जाया में सियात अथ प्रजा अथ वित्तम में सियात अथ कर्म गुर्वी या उसने इच्छा की ऐसा की है इच्छा की है यही है तत्र च दैवम वित्तम विद्या कर्म पुत्र दैव वित्त एक लोक के साधन है एक ब्रह्मलोक का साधन है वो और कर्म स्वर्गलोक का साधन है और पुत्र पितृलोक का साधन है दैव वित्त भी उसने इच्छा की है मेरे पास दैव वित्त हो जाए कहा पुत्र हो जाए कहा है और ये कर्म करो ऐसा कहा है तो ये जो कर्म होता है कर्मणा पितृलोक है तत्र च जो जाया में सियाद आदि वाक्यों में दैवम वित्तम जो दैव वित्त आया है विद्या वह है उपासना दैव वित्त का अर्थ उपासना है वह और कर्म जो मिलकर के कर्म करना है और पुत्रश्च फलभूतानाम लोकानाम साधनम वह फलभूत जो लोग होंगे कौन पितृलोक और अयम लोक पितृलोक ब्रह्मलोक देवलोक यही होंगे उन फलभूत लोगों का साधन ही है जो फल बनने वाले लोग हैं यह लोग पितृलोक और देवलोक उसके साधन ही है कौन जायादि वित्तांत जो कर्म है उनमें से दैव वित्त देवलोक का साधन है और कर्म पितृलोक का साधन है पुत्र इसलोक का साधन है साधन सृष्टित्व प्रति अभिहितत्व जो सृष्टा के प्रति कहा गया है माने जो जगत को सृष्टि करने वाले को यही होना है यही सृष्टि करना है उसने इसलोक सृष्टि करना है स्वर्गलोक सृष्टि करना है ब्रह्मलोक सृष्टि करना है यही है बक्षमाणम च प्रसिद्धम एवं आगे इसी के जो सोलहवें कंडिका में आएंगे बात इसी ब्राह्मण के पंचम ब्राह्मण के सोलहवें कंडिका में पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्येण कर्मणा पितृलोक विद्या सोलहवें कंडिका में आना है इसी कंडिका में है इसी ब्राह्मण सोलहवें में है बक्षमाणम च प्रसिद्धम एवं प्रसिद्ध है माने जो जाया से लेकर के कर्म तक जो किया हुआ है उसका परिणाम इसलोक को जितना या पितृलोक को जितना या देवलोक को जितना इस कारण है यही सृष्टि करना तस्मात युक्तम भक्तम वेदय इत्यादि इसलिए ये ठीक कहा जाता है वेदा इत्यादि वेदया तपसा अजयदा पिता ये कहना ठीक है ठीक है साध्य साधन आत्मक जगत देखो जगत साध्य साधन भाव में है कुछ अंश साधन है कुछ अंश साध्य है साध्य साधना मगे साध्य साधन स्वरूपे आत्मगे मैंने स्वरूपे जो साध्य साधन स्वरूप जगत है जगति जगत में यत पितृत्व अविद्यावतो भावी जो पितृत्व आगे होना है अभिशावन करेगा बाद में पिता बनेगा सृष्टि होगी भावी है वो पितृत्व भावी तत्प्रत्यक्षत्वात् प्रसिद्धम अनुभूयते ही वो प्रत्यक्ष है भावी प्रत्यक्ष है आगे पिता होना है उसने सृष्टिकर्ता बनना है साधन किया उसने प्रसिद्धम अनुभूयते प्रसिद्ध के यह अनुभव किया जाता है ही जायादि संपादन अविद्वान जायादि के संपादन करके पितृत्व आना ही है उसमें सही है ये कहते हैं टिप्पणी। तीन और चार में कहा, तीन में कहते प्रसिद्धि में अभिनय थी अनुभूयते, अनुभव किया जाता है उसका, ऐसी चार में कहा पितृत्व है ना अनुभूयते, पितृत्व रूप से पिता रूप से अनुभव किया जाता है, जब साधन किया है तो आगे पिता बनेगा, जगत के सृष्टिकर्ता बनेगा, यही है आगे। उच्यते कहा, उच्यते जायादि कर्मांता नाम लोक फल साधना नाम पितृत्व तावत प्रत्यक्षम रखा, जो जायादि कर्मांत लोक के लोक फल के साधन है, लोक रूपी जो फल है उसका जो साधन है जायादि कर्मांत वो उसका लोक साधन का पितृत्व तावत प्रत्यक्ष रहा, वो लोक का लिए पितृत्व प्रत्यक्ष ही है, जब साधन किया है तो आगे लोक पैदा करेगा, वो अपने लोक पैदा करेगा, अपने लिए जितना है उतना पैदा करेगा। टीका में कहते हैं श्रुतियाच प्राग उक्तत्वात् प्रसिद्धम यह तथ्य, श्रुति ने पहले बता दिया क्योंकि इच्छा की कहा जाया में से आता तक प्रजाएगा अथ वित्तम में से आता अथ कर्म कर भी ऐसा है उसके अभी तम तक कहा है पहले जाया में से इत्यादि साधन को बताया हुआ है। यच्च मेधा तपोभ्याम सृष्टित्व मंत्र ब्राह्मण युक्तम, मेधा और तप मान उपासना और कर्म के द्वारा जो सृष्टित्व मंत्र में भी कहा ब्राह्मण ने भी कहा, प्रथम वाला मंत्र है द्वितीय वाला ब्राह्मण है दोनों मिलकर कहा, तदपि प्रसिद्धम है वही भी प्रसिद्ध है कैसा विद्या कर्म पुत्र आराम, विद्या माने उपासना और पुत्र और कर्म, कर्म और पुत्र आराम अभावे, यदि तीनों यदि न हो उपासना भी न हो माने पुत्र भी न हो कर्म भी न हो तो लोकत्रय उत्पत्ति अनुत्पत्ति, तीनों लोकों की उत्पत्ति होना संभव नहीं, इन्हीं के द्वारा तीन लोग की उत्पत्ति होना है। तत्र च कहा, तत्र च दैवम वित्तम विद्या, एक लोक उत्पत्ति के साधन है विद्या माने उपासना, और कर्म पितृलोक के साधन है, और पुत्र इस लोक के साधन है। पूर्वोत्तर ग्रंथ सप्तमी अर्थ, तत्र पद आया है सप्तमंत है, वो सप्तमी अर्थ में तरल पढ़ते हो रखा है, वो पूर्वोत्तर ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं। पुत्रेण अयम लोको जय्य आगे आना है, सोलह में कंडिका में आना है इसमें, पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्यन नान्यन कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इसी के सोलह में कंडिका में आना है, पांच नंबर टिप्पणी में नंबर दे दिया है 1516, हम पंचम के प्रथम ब्राह्मण में है उसी के सोलह में आना है। इत्यादौ जो पुत्रेण वायुम लोको जाइए इत्यादौ भक्षमाणत्वा चकाएंगे, उन लोगों के साधन यह है, इस लोक का साधन पुत्र है और माने पितृलोक का साधन कर्म है, देवलोक का साधन उपासना है, बताएं यार भक्षमाणत्वा च अर्थ से प्रसिद्धता, इसलिए इसका अर्थ प्रसिद्ध ही है, जब साधन किया है तो आगे फल मिलना है उसको, लोक सृष्टि करेगा प्रसिद्ध का, भक्षमाणम च करके कहा, भक्षमाणम च प्रसिद्धम एवं कहा, ठीक है। मंत्रार्थस्य इत्थम प्रसिद्धत्व, मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्धत्व मंत्र से प्रसिद्धार्थ विषय ब्राह्मणम उपपन्नम, अब मंत्र का ही जो प्रसिद्ध अर्थ को विषय करने वाला जो ब्राह्मण है द्वितीय कर्णी का ब्राह्मण, वो भी उपपन्न युक्ति संगत हो गया, जब मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध हो गया तो ब्राह्मण का भी अर्थ प्रसिद्ध हो गया, उपसमर्थित तस्मात करके कहा, तस्मात युक्तम भक्तुम मेधया इत्यादि, जो मेधया तपसा अजनित पिता इत्यादि वाक्य युक्त है, तस्मात छह की टिप्पणी कहा, मंत्रार्थ से प्रसिद्धत्व मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध है, आगे प्रकारांतरण मंत्रार्थ से प्रसिद्धत्व वहां है, हम एक ही वाक्य के ऊपर बैठे आगे, यद सप्ताह नानी मेधया तपसा अजनित पिता, मंत्र में कहा था ब्राह्मण ने मेधया ही लगा करके प्रसिद्धि दिखाई, इतनी बात है उसी वाक्य में है, अन्य प्रकार से भी उसी मंत्र का, मंत्र माने एक वाक्य को मंत्र मान के चल रहे हैं आप, दूसरा वाक्य बाद में आएगा, प्रकारांतर मंत्रार्थ से प्रसिद्धत्व, प्रकारांतर से भी मंत्र का अर्थ को प्रसिद्ध मान करके कहते हैं, ऐसा ही कहा, ऐसा ही फल विषया कहते हैं, जो इच्छा होती है ना फल को विषय करती है, यदि फल की इच्छा न हो तो क्या होगा, ऐसा जो होती है फल के विषय बनाती है, और फल इच्छा जो होगी साधन इच्छा की जन नहीं है, जो फल की इच्छा होगी तो साधन करेगा, माने उसने जो पांत कर्म और पांत उपासना की है फल के लिए किया है, ऐसा ही ऐसा माने इच्छा, इस इच्छा या धातु है, तो उस धातु से माने ये तुदादि का धातु है, तो इससे अगर ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, जो कि डांड से गिप लग जाएगा ऐसा नहीं बनने लग जाएगा, ऐसा नहीं बन पाता। तो वहां पर तुरादि गण के अंतिम में दिया है नवगण पाठ हो बहुलम ऐसा आया है, नवगण में जो पाठ हुआ है जो भी आए हैं ये जो इस विषय धातु तुदादि का नवगण के भीतर है, नवगण पाठ हो बहुलम, बहुलता से स्वार्थिक ऋण प्राप्त करता है, तो स्वार्थिक ऋण प्राप्त करेगा वो भी नवगण पाठ हो बहुलम के द्वारा नीचे आ जाएगा तो एसी बन जाएगा, न्यासंथ हो युद्ध से युद्ध प्रत्यय हो जाएगा, युद्ध युग को आना बन जाएगा, ये सना बन जाएगा, उसके बाद में टाप लगा के ऐसा लूट करेंगे तो ये शनि बनने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये सना ही फल विषय है, ये सना माने इच्छा, यही है फल की विषय करती है, ऐसा इच्छा जो है फल को विषय करती है। प्रसिद्धा चलोगे फल विषय प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध आए बनोगे, प्रसिद्ध है लोग में जो जो इच्छा होती है फल के लिए होती है, फल को विषय करते हैं। यहां भी जाया वे से आधा इच्छा हो रही है उसकी, पूर्व बता गया है अथ प्रजा यही है अथ वित्तम में साथ अथ करोड़ भैया, तो इच्छा है एतावान भाई काम करके पूर्व को बोल दिया यही है, ये इच्छा यही है बस ये बोला है। तो ये सुना ये फल विषय प्रसिद्धा एवं चलो प्रसिद्ध है लोग में, ये साथ जायादि उक्तम, ये साथ जायादि को ही कहा, जाया वैसे आदि तरह ऐसा कहा, इच्छा उसी की कही क्यों ये तावान वही काम इतिहाने आ गया ये तावान वही काम यही है, इतने के बाद यही बोला जाया वैसे आप अथ प्रजा अथ वित्तम में से आप अथ कुरुपुरी उसके बाद ये तावान वही काम बस यही बोला है, यही इच्छा है कभी यही है इच्छा। ब्रह्म विद्या विषय से सर्वै तत्वात् कामना अनुपत्ति, जब ब्रह्म विद्या का जो विषय होगा मोक्ष आत्मज्ञान का वो क्या होगा सर्वैक तत्वात् तो एकत्व तो भाव में हो जाता है, तो अकेले में इच्छा नहीं होती है, दूसरा व्यक्ति हो तो उसके लिए इच्छा होती है, तो वहां इच्छा होना संभव नहीं। ब्रह्म विद्या विषय से सर्वैक तत्वात् सब एक ही हो जाता है, वहां तो अद्वैत हो जाता है, अद्वैत तत्वात् रहा है अद्वैत होने से, ब्रह्म विद्या का विषय अद्वैत है, मोक्ष यही है अद्वैत होने से, कामना अनुपत्ति अद्वैत में कामना नहीं हो सकती है, दूसरा कोई है ना तो किसकी इच्छा करेगा, वह जाया आदि गाय ने कहा इच्छा करेगा। एतेना अशास्त्रीय प्रज्ञा तपोभ्याम स्वाभाविकाभ्याम जगत सृष्टित्व उत्तम विभवति, जब शास्त्रीय उपासना कर्म से जगत सृष्टित्व बता दिया है, शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय माने उपासना के द्वारा जगत के सृष्टा बन जाता है, ये कहा अशास्त्रीय से भी जगत का सृष्टि बनेगा, ये कहा हुआ हो गया, अशास्त्रीय को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये कहते हैं ये थे ना, जब शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना से जगत का सृष्टा बनता है तो इसी व्यास से अशास्त्रीय प्रज्ञा तपोभ्याम, अशास्त्रीय प्रज्ञा माने उपासना तप माने कर्म, इसके द्वारा भी स्वाभाविक अध्याम जो स्वाभाविक होने वाले जो है शास्त्रीय ना स्वाभाविक होने वाले चिंतन अनिष्ट गलत चिंतन गलत कर्म जो होगा उसके जगत सृष्टितम युक्त जगत सृष्टा उसे भी हो जाता है, शास्त्रीय से भी होता है अशास्त्रीय से होता है, जो नारकादि योनिया जो सृष्टि करेगा किसके द्वारा अशास्त्रीय से करेगा, और स्वर्ग आदि की सृष्टि करेगा शास्त्रीय से करेगा, दोनों ही जगत का सृष्टि के साधन हो जाते हैं। उत्तम भवती दो नंबर में कहा भवती ही कहा भवती नहीं सप्तांग सृष्टो शास्त्रीय प्रज्ञात उसी निमित्त भवत, कहते हैं सप्तांग के जो सृष्टि में केवल शास्त्रीय उपासना और शास्त्रीय कर्म ही निमित्त होते हैं, बात नहीं अशास्त्रीय भी होते हैं, निषिद्ध और भी जो निषिद्ध कर्म और निषिद्ध उपासना है वो अशास्त्रीय वाला भी, तयो तो माने प्रज्ञात शास्त्रीय अशास्त्रीय तद हेतुत्व से इष्टत्वा जगत के हेतु इष्ट है, यही है ये कहा हेतु वो भी हेतु है बता दिया। ठीक है, कहते हैं फल विषयत्व तस्या स्वानुभव सिद्धम इति वक्त ही शब्द, कहते हैं फल विषय विषयत्व तस्या माने ऐसा आया ऐसा है वह फल कोई विषय करती है ऐसा, इसके स्वानुभव सिद्धम अपना अनुभव सिद्ध करके कहने के लिए ही लगा दिया, ऐसा ही। तस्या लोक प्रसिद्धत्व भी कथम मंत्रार्थ से प्रसिद्धत्व अतः, लोक प्रसिद्ध है ऐसा फल विषय होते, लोक में ऐसा है जो इच्छा होती है फल के लिए होती है, लोक में होने पर भी तस्या ऐसा लोक प्रसिद्धत्व भी, लोक प्रसिद्धि होने पर भी कथम मंत्रार्थ से, मंत्र के अर्थ में कैसे प्रसिद्धि होगी? तब उत्तर देते हैं ऐसा कहा, ऐसा जायादि इति उत्तम, ऐसा जायादि कोई कहा मंत्र में कहा है, यह तावन वही काम जाकर बोल दिया, इतना ही काम है, यही इतना इच्छा यही है बस, ये बता दिया शास्त्र में। ठीक है, कहते हैं जायादि, जायादि आत्मकस्य का काम से, जो जायादि स्वरूप काम है ना, आत्मा में स्वरूप जायादेश सो काम है, तो जाय में से अथ प्रजाएगा अथ वित्तम में से आता तो करूं, यही है ऐसा यही है। तो जायादि आत्मकस्य काम से, जो जायादि स्वरूप जो काम है इच्छा है, संसारंभकत्व संसारंभकत्ववत मोक्षे भी काम संसार आरभेत, ये पूर्वादि की शंका है। जैसे जायादि की इच्छा होती है ना, वो संसार का आरंभ करता है, तो मोक्ष में इच्छा भी, मोक्ष की तो इच्छा होगी ना, वो भी तो संसार के आरंभ करेगा, इच्छा संसार के कारण, तो मोक्ष की जो इच्छा होगी वो भी संसार ही आरंभ होगा, ये शंका है। जायादि आत्मकस्य काम से, जायादि स्वरूप जो काम है इच्छा है, वह संसारंभकत्वत सही से संसार आरंभक है वो, उसी प्रकार इसको दृष्टांत बनाकर बोल रहा पूर्वादि, मोक्षे भी काम संसार आरभता, मोक्ष में भी जो काम है इच्छा है ये भी तो संसार का आरंभ करेगा, आरभ कामत्व विशेषा, इच्छात्व तो अविशेष समान है, जैसे संसार की इच्छा उसे मोक्ष की इच्छा अविशेष है, समान है, क्योंकि अति प्रसंगम आसंग्य अतिव्याप्ति दिखा रहा है। तो जैसे संसार के ये जो इच्छा है, क्या होगा, जायादि स्वरूप जो इच्छा है वह यदि संसार आरंभ है, संसार देने वाला है, तो मोक्ष में भी इच्छा है, वो भी संसार नहीं देगा, अतिव्याप्ति होगी, ये शंका आ गई। इसके उत्तर कहते हैं, उत्तर में कहते हैं ब्रह्म विद्या विषय का सर्वैकत्व काम अनुपत्ति, ब्रह्म विद्या का जो विषय होगा अद्वैत, तो उसमें कामना होना संभव नहीं है, क्यों, एक है जायादि अनेक है, इसलिए वहां पर मान इच्छा हो जाती है, ब्रह्म विद्या का विषय एक है, संसार अनेक है, यहां एक है, ये बता रहे हैं। तस्या विषय मोक्ष, तस्या माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का जो विषय होगा मोक्ष है, मोक्ष है, तस्मिन माने मोक्ष है, उस मोक्ष में अद्वितीयत्वाद, वो अद्वितीय है, एक है, द्वितीय है ही नहीं वहां, किसकी इच्छा करना, तस्य अद्वितीयत्वाद कहा, तस्मिन अद्वितीयत्वाद, तस्मिन माने मोक्ष, मोक्ष में अद्वितीयत्व बैठा हुआ है, द्वितीयत्व नहीं है, दूसरा नहीं है, रागादि परिपंथिनी मोक्षे, रागादि पंथ मनी मोक्ष, वहां पर यह सप्तमंत है रागादि परिपंथ, रागादि से जो शत्रु है वह मोक्ष, वहां रागादि उत्पन्न होना संभव नहीं है, कामादि उत्पन्न होना संभव नहीं, शत्रु है मोक्ष, मोक्षे काम अपर पर्यायो रागो न अवकल्पते, काम का जो पर्याय बात है, काम बोलो राग बोलो एक ही चीज है, विषयाशक्ति, राग का विषयाशक्ति, काम माने विषयाशक्ति, यही है काम का जो अपर पर्याय समान वाचक शब्द है, पर्यायवाचक शब्द है, वह रागो न अवकल्पते, वह राग होना संभव नहीं है, क्यों, अद्वैत है वो, तो मान इसके राग आदि के परिपंथी है, शत्रु है, क्यों, अद्वैत में राग आदि होना संभव नहीं है, राग क्या होगा, अपर से भिन्न विषय हो तो राग होगा, है ही नहीं वहां, नहीं मिथ्या ज्ञान निदान हो राग सम्यक ज्ञान अधिगंभीर मोक्ष से संबंधा, तो मिथ्या ज्ञान मूलक जो राग है, जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं होगा तब तक आसक्ति नहीं होगा, राग नहीं होगा, उसका कारण है मिथ्या ज्ञान, शरीर आदि में आत्मबुद्धि होने से राग होता है, नहीं मिथ्या ज्ञान निदान और राग, तो मिथ्या ज्ञान जिसका मूल कारण है, ऐसा जो राग है मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाले राग, वो राग सम्यक ज्ञान अधिगम्य मोक्ष, मोक्ष कैसा है, सम्यक ज्ञान का विषय है वो, उसमें न संभवती, न संभव नहीं है, सिद्धांत बोल रहे हैं, किंतु मोक्ष में काम नहीं है, मोक्ष की श्रद्धा होती है उसकी, मुमुक्षु की श्रद्धा होती है, काम नहीं इच्छा नहीं होती, श्रद्धा होती है। ठीक है, श्रद्धा तो तत्र भवति, तत्र माने मोक्षे, आत्मविद्या का विषय मोक्ष है, उसमें श्रद्धा तो हो जाती है, मुमुक्षु की श्रद्धा तो बनती है, इच्छा नहीं होती कि अद्वैत में कहां से इच्छा बनी है, इच्छा नहीं होती। श्रद्धा तो तत्र भवति कहा भवती, तत्वबोध अधीनतया, तत्वबोध के अनुकूल होकर के श्रद्धा होती है, आत्मज्ञान के अनुकूल बन करके श्रद्धा हो जाती है, राग नहीं काम नहीं श्रद्धा होती है, विषयों में राग और वहां श्रद्धा, यही अंतर है। संसार विरोधी ने, वो संसार के विरोधी है, वो श्रद्धा तत्वज्ञान के अनुकूल है, संसार के विरोधी है वह श्रद्धा, विरोधी तन्न संसार अनुशक्ति मुक्त हो, इसलिए तस्मात उसमें संसार के अनुशक्ति नहीं हो सकती मोक्ष में, ये कहा टिप्पणियां चार पांच छह चार वगैरह। ननु एवं मुमुक्षाया अभावेना, जब काम नहीं है तो मुमुक्षा का अभाव होगी, फिर इच्छा नहीं होती तो मुमुक्षा कहां से आएगी, पूर्वादि के कहा ननु एवं मुमुक्षाया अभावेना, तो मुमुक्षा ही नहीं आएगी जब मुमुक्षा के अभाव होने से, मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुमुक्षा है न होने से, अधिकारी अभाव, फिर अधिकारी मिलेगा नहीं, मुमुक्षु नहीं मिलेगा, तो मुमुक्षा नहीं उपाय, काम नहीं है मुमुक्षा माने मुक्तम इच्छा, इच्छा ही तो है मुमुक्षा, जागने की इच्छा, तो मुमुक्षा का अभाव हो गया, काम नहीं है मोक्ष में बोल रहे आप, काम में अद्वैत है इसलिए काम नहीं रह सकता बोला, ऐसा बोलने से क्या आपकी आएगी। एवं मुमुक्षाया अभाव होना, मुमुक्षा के अभाव होने से अधिकारी अभाव, फिर तो अधिकारी मुमुक्षु भी नहीं रहेगा, अभाव हो जाएगा। मोक्ष साधने ज्ञाने अधिकारी ना प्रवर्तकस्य, और मोक्ष के साधन ज्ञान में जो अधिकारी को प्रवृत्त करने वाला जो शास्त्र है, कौन शास्त्र है, सगुरु तद विज्ञान सगुरु व्यवहार इत्यादि जो मंत्र है, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाए, ऐसा जो मंत्र अप्रमाणिक हो जाएगा, क्यों, मुमुक्षा नहीं मोक्ष की इच्छा नहीं है, न होने पर अधिकारी नहीं रहेगा, मुमुक्षु नहीं रहेगा, मुमुक्षु नहीं हो तो गुरु पास कौन जाएगा, जाने वाला है ही नहीं, तो वो मंत्र व्यर्थ हो जाएगा मुंडन, ये कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरु गच्छेत इत्यादि शास्त्र से अनर्थक्यम स्यात्, इत्यादि शास्त्र अनर्थक होगा यदि मुमुक्षा नहीं है, एक काम नहीं है मोक्ष में, तो उसकी तुम्हें आपत्ति आएगी, ये शंका पूर्वाग्र की। तब कहते हैं श्रद्धा तो तत्र भविष्य, हाँ तत्र श्रद्धा तो तत्र यही कहा था भवती, श्रद्धा तो वहां हो जाती है मोक्ष में, और ब्रह्म विद्या के विषय में श्रद्धा है, काम नहीं है इच्छा नहीं है, तू शब्दों यथोक्त व्यापृत, तू लगाया श्रद्धा तू, क्या पूर्वादि का जो प्रश्न था ना, शास्त्र अनर्थक होगा करके बोला था, क्यों, मुमुक्षा नहीं है तो अधिकारी नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु न होने पर वो जो तद विज्ञानार्थम गुरु सह गुरु विभाग जो कहा ना व्यर्थ हो जाए, अप्रामाणिक और शास्त्र कहा था, उसके व्यावृत्ति के लिए तू लगाया श्रद्धा तू, मुमुक्षा स्थान या श्रद्धा, जो मुमुक्षा स्थान में श्रद्धा है या मुमुक्षा नहीं है उसे श्रद्धा है, उसके स्थान में श्रद्धा है। अश्विन मते जब इस मत में क्या मानेंगे, मुमुक्षा नहीं मानेंगे तो इस मत में तीन ही साधन होंगे, साधन चतुष्टय में होंगे, तीन साधन होंगे, विवेक वैराग्य समाधि सत्संग, मुमुक्षा का अभाव वहां तो श्रद्धा है, और श्रद्धा इसमें आ जाएगी किसमें, सत्संपत्ति में आ जाएगी। अश्विन मत इस मत में विवेकादि ने त्रिणी एव अधिकारी विशेषवाणी, जो विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति ये तीन विशेष होंगे अधिकारी के मुमुक्षु के, क्यों, मुमुक्षा को भी लेना नहीं, श्रद्धा होती है वहां, इच्छा नहीं होती है मोक्ष की, अकेले में कहां मोक्ष इच्छा होने, ऐसी स्थिति है, इसलिए तीन ही होंगे साधन, साधन चतुष्टय नहीं होंगे, साधन तीन इस पक्ष में, न किंचित अनबद्धम, कोई भी दोष नहीं है, दुष्ट कोई भी नहीं, निर्दुष्ट है सारा। आगे संज्ञा नो कामवत श्रद्धा भी तत्र संसार रहते हैं, जैसे काम संसार की उत्पत्ति करती है इस प्रकार मोक्ष में, इस प्रकार तत्र मन मोक्षे श्रद्धा भी संसार में करे, श्रद्धा भी संसार को पैदा करे मोक्ष में, श्रद्धा तो है ना काम न होने पर भी, जैसे काम संसार को पैदा करता है इसी प्रकार श्रद्धा भी मोक्ष में श्रद्धा पैदा करे, ये शंका आ गई। श्रद्धा काम और मन परिणामित्व विशेषा, श्रद्धा बोलो काम बोलो दोनों को दोनों मन के ही तो परिणाम है, दोनों मन के ही वृत्ति है, ये मन का परिणाम है दोनों, इसे समान है, समान होने से जैसे ये काम जो होता है संसार को आरंभ करता है तो श्रद्धा भी संसार का आरंभ करेगा, दोनों एक ही तो है, मन के ही तो परिणाम है दोनों, ये शंका आ गई। तब कहा तत्व बोध अधीनता या संसार विरोधी ने, श्रद्धा जो है ना तत्व ज्ञान के अधीन होकर के अनुकूल होकर के संसार के विरोधी होती है। आदित्य संसार विरोधी तत्व ज्ञान अनुकूलतया, जो आदित्य संसार है उसके विरोधी जो तत्व ज्ञान होता है आत्मज्ञान होता है उसके अनुकूल होकर के श्रद्धा, संसार विरोधी ने संसार के विरोधी है कौन, श्रद्धा। तयोर मन परिणामत्व विशेष भी, यद्यपि काम और श्रद्धा दोनों मन के परिणाम है, मनोवृत्ति है कौन, तयो माने उन श्रद्धा कामयो मन परिणामत्व विशेष भी, मन के परिणाम में अविशेष होने पर भी समान होने पर भी यथोक्त श्रद्धा या सात्विक परिणामत्व, जो हमने बताया वो जो श्रद्धा है सतगुण का कार्य में आ जाती श्रद्धा, और काम रजोगुण का है, यदि भी मन का ही परिणाम दोनों ही है, मन तो मिश्रित अंश में है ना, तीनों गुण मिला हुआ अंश में है। यथोक्त श्रद्धाया सात्विक परिणामत्व कहा, जो पूर्व का हमने श्रद्धा जो बताई वो सात्विक, मन का सात्विक परिणाम है, ये संसार विरोधी, तुम इसे संसार का विरोधी है, संसार को पैदा नहीं करती है श्रद्धा। अच्छा आगे टीका में तन्नासन पांच की टिप्पणी जो है ना, तत्वबोध अधीनतया कहा था, तत्वबोध जनकतया, तत्वबोध के जनक है श्रद्धा, तत्व ज्ञान के जनक हो जाती है श्रद्धा। कहा मोक्ष राग असंभवात, एक कहा मोक्ष तन्न का मोक्ष में राग होना काम होना संभव नहीं है। आगे टीका में कहते हैं शास्त्रीय से जायादे संसार हेतुत्व कर्मादे अशास्त्रीय से कथम तद हेतुत्व इतिहास क्या है, अब यहां पूर्वादि की शंका आ रही है, शास्त्रीय जो जायादि काम है शास्त्रीय से जायादे, जायादि शास्त्रीय है, जायादे आदि इच्छा शास्त्रीय है, शास्त्रीय से जायादे संसार हेतुत्वे, संसार जो शास्त्रीय जायादे संसार के कारण मानने पर कर्मादे अशास्त्रीय से कर्मादि, जो अशास्त्रीय कर्मादि है प्रथम तद हेतुत्व, फिर संसार का हेतु कैसे बनेगा, जो शास्त्रीय कर्म उपासना ही जब संसार हेतु बनाया तो अशास्त्रीय वाला कैसे बनेगा, ये प्रश्न है पूर्वादि का, ये शंका है। तो आगे उत्तर देने चाहते हैं सात के टिप्पण में कहा कर्मादे अशास्त्रीय कर्मादे है निषिद्ध अशास्त्रीय पर निषिद्ध कर्मादि संसार के हेतु कैसे होगा, मन संसार हेतु तो कथम संख्या करके एतेना कहा, एतेना अशास्त्रीय प्रज्ञातपोभ्याम स्वाभाविकाभ्याम जगत सृष्टित्व उत्तम एवं, जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तप है माने उपासना और कर्म है दोनों ही, दोनों के द्वारा भी स्वाभाविक जो है माने शास्त्री के द्वारा प्रेरित मनमानक जो होती है ऐसा वो मुझे जगत सृष्टि कहा ही है, जब शास्त्रीय वाला जगत के कारण बनता है तो अशास्त्रीय वाला भी कर्म और उपासना जगत के कारण हो जाता है, एक उत्तर हो गया कहना नहीं पड़ा, ये कहा आगे ठीक है। अविद्युत्थस्य कामस्य, जो इच्छा जो होती है ना अविद्या से उत्पन्न है, अविद्युत्थ अविद्या से उत्पन्न को कहा, अविद्या से उत्पन्न जो काम है संसार हेतु तो प्रदर्शन है ना, ये रहेगा संसार हेतु दिखाया या अभी अभी दिखाया उसके माध्यम से अशास्त्रीय भी वही संसार के हेतु बन जाता है। स्वाभाविकाभ्याम माने अविद्याधीन काम प्रवृत्ताभ्याम, स्वाभाविक माने क्या अविद्या के अधीन होकर के काम इच्छा होती है उसके द्वारा प्रेरित होकर के होने वाला जो है कर्म और उपासना संसार के कारण होगी, ठीक है। इतश्च तयोर जगत सृष्टि प्रयोजकत्व व्यस्तव्यम, इतो मैं प्रज्ञा तप हो, जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तप है उपासना तप ये जगत में सृष्टिता है, जगत सृष्टि हो जाती है उसे। इतश्च तयोर आठ की टिप्पणी कहा अशास्त्रीय वेदा तपस हो, जो अशास्त्रीय उपासना और कर्म है ये भी जगत का सृष्टा हो जाता है, अठारह बन जाते हैं। थावरांतस्य अनिष्ट बलस्य कर्म विज्ञान निमित्तत्व, तो थावरांत है ना, थावर तक जो नीच योनि में जाना है तो किसका फल है वो? कर्म और उपासना का फल है। कौन सा कर्म उपासना? अशास्त्रीय वाले का फल है वो। थावरांतस्य अनिष्ट फलस्य, जो अनिष्ट फल है थावरांत, थावर भाव आदि का पहुंचना वहां जाना। कर्म विज्ञान निमित्त, कर्म विज्ञान माने उपासना, कर्म और उपासना निमित्त का ही फल है वो, तो अशास्त्रीय भी संसार के लिए है। अशास्त्रीय चिंतन, अशास्त्रीय कर्म भी संसार की उत्पत्ति के लिए है। इसी तरह विवक्षितस्तु, यहां विवक्षित क्या है? अशास्त्रीय विवक्षित नहीं है। विवक्षितस्तु शास्त्रीय एवं साध्य साधन भावो ब्रह्म विद्या विदित्सया तैद वैराग्य से विवक्षित। विवक्षित क्या है? जो शास्त्रीय ही जो साध्य साधन भाव है वह ब्रह्म विद्या विदित्सया, ब्रह्म विद्या का विधान करने की इच्छा है यहां, इसलिए शास्त्रीय का ही खंडन कर देते हैं। क्यों? जो शास्त्रीय कर्म उपासना करने लग जाएगा तो अशास्त्रीय को छोड़ा हुआ है उसने, वो करेगा नहीं, इसलिए उसको यहां पर हटाने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्रीय मार्ग में चलने लग गया तो अशास्त्रीय तो करेगा ना, अशास्त्रीय चिंतन भी नहीं करेगा, कर्म भी नहीं करेगा, इसलिए यहां अतः विवक्षित। विवक्षित यहां यही है, शास्त्रीय एवं साध्य साधन भाव, जो शास्त्रीय वाला साध्य साधन भाव है वही ब्रह्म विद्या विदित्सया, या ब्रह्म विद्या का विधान करना है, उसे वैराग्य करके ब्रह्म विद्या में ले जाना है। पद वैराग्य से विवक्षित, शास्त्रीय कर्म उपासना से वैराग्य दिखाना है विवक्षित। जब शास्त्रीय में लग गया तो अशास्त्रीय तो छोड़ा हुआ है, उसके यहां कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए शास्त्रीय वाले को कहा, किंतु अशास्त्रीय भी संसार के कारण बन जाता है। सर्वो ही अयम व्यक्ता व्यक्त लक्ष्य संसार, और सारे के सारे कुछ अव्यक्त रूप में है, कुछ व्यक्त रूप में है, कार्यकाल भाव है संसार, कारण अव्यक्त रूप में है, कार्य व्यक्त रूप में है। सर्वो ही अयम संसार, आगे ले जाकर हम लोग संसार जो है ना, सबके सब पूरा संसार, व्यक्ता व्यक्त लक्ष्य, व्यक्ता व्यक्त में तीन नंबर की टिप्पणी दिया है, कार्यकारण रूप, कार्यकारण रूप है, व्यक्त होता है कार्य, अव्यक्त होता है कार्य, संसार संसार अशुद्ध, ये संसार अशुद्ध है, व्यक्ता व्यक्त सारा संसार अशुद्ध है, अशुद्ध। अनित्य, अनित्य भी है, नित्य स्थिर भी, खाई भी नहीं है, अनित्य। साध्य साधन रूप संसार, तो साध्य साधन रूप संसार जो है अशुद्ध है, अनित्य है, माने वैराग्य दिखाने के लिए। दुख, दुख ये थी दुख, दुख देने वाले को दुख कहा जाता है, दुख धातु चुरादि में दुख धातु है, सुख दुख तत्क्रियायाम ऐसा चुरादिगण का धातु है, तो स्वार्थ में निज करेंगे अतोलोम लगाएंगे, दुखी बनेगा, उसके बाद में नंदी ग्रही पचादि को अस्प्रत्यय करेंगे, रेह रेडी लगा देंगे, दुख बन जाएगा, दुख देने वाले को दुख कहा जाए, दुख देने वाला है, इसलिए दुख सब लग रहा, दुख दुख का हेतु है ये बोल रहा है। दुख, दो नंबर की टिप्पणी में कहा अविद्याजन्य, अविद्या विषय के ऊपर है टिप्पणी, दो नंबर, अविद्या से उत्पन्न है संसार, अज्ञान का विषय है यदि ये, तस्मात विरक्तस्य, इस संसार से विरक्त होगा, साध्य साधन भाव संसार से विरक्त होगा, विरक्त होगा ब्रह्म विद्या आरभ्यज्ञा यदि, इसलिए यह विवक्षित यही है, संसार से विरक्त है, जो साध्य साधन भाव संसार से विरक्त है उसी को ब्रह्म विद्या का आरंभ करना चाहिए, यही अविवक्षित है, यही कहना है। ठीक है, यत सप्तान्नानी इत्यादि मंत्र पदस्य, जो यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजरचिता, यत सप्तान्नानी इति मंत्र पदस्य, जो यत सप्तान्नानी आया, जो मंत्र में आया था, मंत्र में जो वाक्य आया है, मेधया ही इत्यादि ब्राह्मण से आगे, ब्राह्मण का मेधा मेधया ही तपसा अजरचिता इत्यादि कहा ब्राह्मण से, तो अक्षरोत्थम उपाय, एक वाक्य का एक एक शब्दावली का अर्थ हो गया, यह मंत्र पूरा एक वाक्य है, यह यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजरचिता, इसका अक्षरोत्तम अर्थम होता, माने अक्षरों से निकला हुआ अर्थ, माने एक एक शब्द से निकला हुआ अर्थ, ये कथन करके तात्पर्य अर्थम आह, अब इस वाक्य का तात्पर्य बताते हैं, यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजरचिता का और तात्पर्य अर्थ होता है, सारांश ये बताना चाहते हैं। विवक्षितस्तु कहा, इसके कहना क्या है, जो सात अन्नों का सृष्टि किया कहने में क्या तात्पर्य है, तात्पर्य यही है, शास्त्रीय एवं साध्य साधन भावो ब्रह्म विदिशया तद वैराग्य दोक्षण यहाँ शास्त्रीय साध्य साधन भाव लेना इष्ट है क्योंकि उसके में वैराग्य दिखा करके ब्रह्म विद्या का विधान करना इष्ट है। यही है तात्पर्य ठीक है। शास्त्र परवश्य जो शास्त्र के अधीन हो गया जो व्यक्ति शास्त्र के अनुकूल चलता हो तो अशास्त्री तो करेगा ही नहीं तो उसको यहां कहने की आवश्यकता है क्या अशास्त्रीय वाले को यही कहते हैं। शास्त्र परवश्य जो शास्त्र के अधीन हो गया जो व्यक्ति शास्त्र के अनुकूल चलता हो परवश्य शास्त्र प्रसाद एवं साध्य साधन भाव तो शास्त्र के अधीन से ही होने वाले जो साध्य साधन भाव है भावात अशास्त्रीयाद विमुख्य संभव अशास्त्रीय से विमुखता उसकी संभव पहले संभव है अशास्त्री को छोड़ेगा ही वो अनिष्ट कर्म अनिष्ट चिंतन आदि करना छोड़ दिया उसने पहले इसलिए न तस्य अत्र विवक्ष तत्व इसलिए अशास्त्रीय वाले के यहाँ विवक्षा नहीं है वो तो अपने छुटा हुआ है उसका जो शास्त्र के तरफ चल पड़ा है उसके अशास्त्रीय छुटा हुआ है ठीक है। टिप्पणियां 9 और 10 नौ में कहते हैं शास्त्र अत्यंत श्रद्धावत शास्त्र परवशकार्थ शास्त्र में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति जो होगा वो निषिद्ध आचरण करेगा वो तो छोड़ दिया उसने वहीं इसलिए निषिद्ध के कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कर रहे ये कहा नौ में कह रहे हैं शास्त्र अत्यंत श्रद्धावत तब अनुकूल आचरण शास्त्र के अनुकूल आचरण वाला जो होगा उसका और शास्त्र प्रसादेव पुंसः माने वहां लेना है पुंसः मई शास्त्र अवश अवश्य है ना वो षष्ठंद में है पुंस ऐसे पुरुष का शास्त्र प्रसादेव साध्य साधन भाव साध्य साधन भाव शास्त्र के बल से आ जाता उसका इसलिए अशास्त्रीय वैमुख्यम संभवाद अशास्त्रीय के विमुखता स्वतः ही संभव है इसलिए अशास्त्रीय कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी तस्य अत्र विवक्षितत्व व्यत्यर्थ न तत्र तस्य अत्र विवक्षित माने अशास्त्रीय विवक्षित नहीं है वो तो अपने भागा हुआ है शास्त्र के तरफ जग लग गए होते शास्त्रीय से साध्य साधन भाव से विवक्षित हेतु यहां पर शास्त्रीय ही साध्य साधन भाव विवक्षित है इसमें हेतु बताते हैं ब्रह्म विद्या अविदित सया ब्रह्म विद्या का विधान करनी इच्छा है कथन करने की इच्छा है तद वैराग्य से विवक्षित माने शास्त्रीय साध्य साधन भाव से वैराग्य करवाना इच्छा है अशास्त्रीय वाला तो शास्त्रीय में आके छोड़ दिया उसने वैराग्य हो चुका है उसको अशास्त्रीय वाले का शास्त्रीय से वैराग्य नहीं है तो उसको भी उससे वैराग्य कराने के लिए किसके लिए ब्रह्म विद्या के विधान करने की इच्छा है ठीक काम करते हैं तदेव प्रपंच उसी को ब्रह्म विद्या का विधान करने के लिए यहां से वैराग्य दिखाना इष्ट है सर साध्य साधन भाव से तदेव विवक्षित वैराग्य मेरा जो विवक्षित वैराग्य है साध्य साधन भाव से वैराग्य उसी को विस्तार करते हैं सर्वो ही अयम व्यक्त अव्यक्तकरण लक्षण सबके सब ये संसार ये संसार जो है ना व्यक्त और अव्यक्त कार्यकार भाव में संसार है यह संसार अशुद्ध माने अशुद्ध का अर्थ क्या सदोष दोष युक्त है कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं सब दोष से युक्त है दोष है अशुद्ध अनित्य भी है यह संसार साध्य साधन संसार अनित्य है सदोष है दुख माने दुख देने वाला है संसार दुख देने वाला दुख का हेतु है इसलिए दुख का अविद्या विषय अज्ञान का विषय है ये सब अज्ञान जन्य तस्मात विरक्त ब्रह्म विद्या आरंभव्य इससे विरक्त होगा साध्य साधन भाव संसार से विरक्त होगा उसी के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ करना चाहिए इसके लिए वैविक्षित यही है एक ही अर्थ है दुख इति दुख का कहें तो दुख शब्द भाष्य में दिया है मान दुख नहीं दुख देने वाला ये दुख देता है कौन संसार संसार दुख है यदि कि दुख दुख माने संसार दुख देने वाला है इसलिए उसको दुख का प्रकृत मंत्र ब्राह्म व्याख्या समाप्त हो इति शब्द भाष्य में जो आरब्धव्या इति दिया ना तो प्रकृत जो मंत्र और ब्राह्मण की व्याख्या समाप्त होगी एक वाक्य की व्याख्या पूरा हो पूरी हो गई मंत्र में कहा था यद्यप्ता नानी निरया तपसा अजनित पिता और ब्राह्मण ने कहा था वेदया ही तपसा अजनित पिता ही लगा के बोला था तो मंत्र और ब्राह्मण की दोनों की व्याख्या एक मंत्र का हो गया कहते हैं एक वाक्य हो गया एक मंत्र हो गया प्रकृत मंत्र ब्राह्मण व्याख्या समाप्त हो प्रकृत जो मंत्र और ब्राह्मण प्रकरण से चला रहे थे आप जब सप्ताह नानी मेरे या तपसा अजनित पिता इत्यादि मंत्र और ब्राह्मण की व्याख्या समाप्त हुए इति शब्दों विवक्षितार्थ प्रदर्शन समाप्त हुआ तो इति शब्द इसके लिए भाष्य में इति दिया आरध्य अथवा विवक्षित जो अर्थ था वैराग्य दिखाने के लिए साध्य साधु वैराग्य विवक्षित अर्थ का प्रदर्शन समाप्ति के लिए संसार के प्रदर्शन समाप्ति के लिए ये लगा दिया इति लगा दिया कहा दो में से कोई एक लेना या तो इसकी व्याख्या समाप्ति के लिए अथवा जो विवक्षित अर्थ है संसार में वैराग्य दिखाना इसलिए इति शब्द भाष्यकार जो मंत्र ब्राह्मण जो श्रुति अर्थाभ्याम अर्थम उपवा मंत्र और ब्राह्मण दोनों का यद सप्तानी मेधया तपसा अजनित पिता यही है मंत्र में और ब्राह्मण में मेधया ही लगा बाकी वही है ही ज्यादा है मंत्र ब्राह्मण और श्रुत्यर्थाभ्याम श्रुति और अर्थ में तात्पर्य दोनों के द्वारा श्रवण भी है और तात्पर्य दोनों के द्वारा अर्थम उत्वा अर्थ कथन करके समानांतर ग्रंथम अवतार यदि आगे का जो वाक्य आने वाला है उसकी व्याख्या करेगा उसका अवतरण रहेगा आगे क्या वाक्य आएगा एकम अश साधारण ये वाक्य आने वाला है यही है तो सात नंबर की टिप्पणी कहते हैं शब्द तात्पर्य अध्याम लब्धम अर्थम कहा शब्द और तात्पर्य दो होते हैं एक तो शब्द से आने वाला अर्थ है सारांश निकालना तात्पर्य निकालना निचोड़ इसका मतलब यह है हम इतने देर तक बोल रहे थे इसका मतलब यह है ऐसा बोलते हैं बढ़ता लोग तात्पर्य वही होता है ये दोनों से आने वाले अर्थ को बताना चाहते हैं और आगे का ग्रंथ आना क्या ग्रंथ आना है कहते हैं आगे ग्रंथ आएगा एकम अश्य साधारण कई मंत्र में आएगा उसी की व्याख्या ब्राह्मण करेगा वो एक क्या है वो एक ब्राह्मण व्याख्या करेगा ये कहना चाहते हैं तत्र तत्र अन्नानाम विभागे न विनियोग उच्यते कहते हैं अब जो अन्न है ना सात अन्न अजनेत पिता बोल दिया सात अन्नों की सृष्टि की अब वो सात अन्नों के विभाग करके उपयोग बताएंगे किसको कौन अन्न देना है तत्र अन्नानाम विभागे न विनियोग विनियोग उच्यते विनियोग माने प्रयोग उपयोग तीन नंबर की टिप्पणी है ना उपयोग उपकार अन्नों का उपकार बताते हैं किसको उत्कृत होना है कौन देवता ने उत्कृत होना है उसके द्वारा तो भाष्य में कहा एकम अश साधारणम इति मंत्र पदम मंत्र में यही है मंत्र में जो पद क्या है एकम अश साधारणम इतना है मंत्र तस्य व्याख्यानम उसके व्याख्या है ब्राह्मण में क्या इदमेव अश्य तद इदम अद्यते इदमेव अश साधारणम यद तद इदम यद इदम अद्यते इदम अद्यत है यद इदम अद्यत ऐसा ब्राह्मण में है मंत्र में कहा एकम अश साधारण मंत्र में इतना ही है किंतु ब्राह्मण बोलता है इदमेव अश्य साधारणम तत्साधारणम यद इदम अद्यत जो शरीर के द्वारा जो खाया जाता है एक साधारण यही है ब्राह्मण ने व्याख्या कर दी मंत्र में एकम साधारण कौन है क्या है वो ब्राह्मण ने व्याख्या की इदमेव अश्य तत्साधारणम यद इदम अद्यते ऐसा ब्राह्मण है जितने मंत्र कंडिका भी आया है एक आ रहा है एक आ इदमेव अश्य तत्साधारण अन्नम ये साधारण अन्न वही है यदि उत्तम एक कहा अश्य भोक्तृ समुदाय अश्य माने क्या है इदमेव अश्य में क्या है भोक्तृ समुदाय भोक्ता के समुदाय भी सात प्रकार के होंगे सात अन्न है पका भोक्तृ समुदाय से जो भोक्ता के समुदाय उसका भोक्तृ समुदाय से किम तत् कौन अन्न है वो यदि इदम अद्यते जो ये खाया जाता है ना वही अन्न है ये साधारण अन्न यही है भुज्यते सर्वे प्राणी भी हानि हानि प्रतिदिन सारे प्राणियों के द्वारा खाया जाता है वही है साधारण अन्न हानि हानि प्रतिदिन सर्वे प्राणी भी भुज्यते तत्साधारण वही साधारण अन्न है सर्वभोक्तृम अकल्पयत पिता सृष्टवा अन्नम का अन्न को सृष्टि करके पिता ने क्या किया सभी भोक्ताओं के लिए कल्पना की एक अन्न की कल्पना सबके लिए किया पिता माने यहां कौन है मर्जीव ठीक आना है ठीक आना सप्त विधेय अन्य सृष्टि सती तत्र का सात प्रकार के अन्न की सृष्टि होने पर एक मंत्र हो गया और दूसरा मंत्र शुरू कर रहे हैं एक अमस्य साधारण दूसरा मंत्र हो व्याख्या में जरूरत हुई व्याख्या के व्याख्या करते हैं आगे अश्य कहा अश्य साधारण यदि मंत्र पदम वहां पर एकम अश्य साधारण एक मंत्र में पद है शब्द है उसके व्याख्या ब्राह्मण करेगा तस्य व्याख्यानम उसका व्याख्यान क्या है इदमेव अश्य तत्साधारणम यद इदम अद्यते ऐसा वाक्य है वहां उसी का अर्थ कर दिया इदमेव अश्य अश्य माने जो भोक्ता का तत्साधारण अन्नम साधारण अन्न यदि उत्तम अश्य भोक्तृत्व समुदाय से अश्य माने जो भोक्ता समुदाय है उसका चिंता क्या है वो अन्न कहा यदि अत्यते जो खाया जाता है कौन भुज्य थे उसका अर्थ करते हैं खाया जाता है सर्वे प्राणी भी अहानि हानि का सारे प्राणियों के द्वारा प्रतिदिन खाया जाता है सर्व प्राणी वृत्त स्थितिकरम भुज्यवा अन्नम उपास्य इत्यादि आगे आएगा सर्व सर्वभोक्तार्थम अकल्पयत पिता सृष्टि अन्न अन्न को सृष्टि करके सभी भोक्ताओं के लिए कल्पना के पिता ये सबके लिए हो ऐसा अब आगे कहेंगे इसको यो ही एतत उपास्य ये अपने लिए ही जो करता है न स पाप नो व्यावर्तते वाक्य आएगा वो पाप से व्यावृत नहीं होगा जैसे समय के अकेला भोजन लेगा सबके लिए अन्न ठीक आना समय हो गया है मेरा।